Nu je uit mijn leven bent, weg uit mijn bestaan. Niemand ooit de reden kent, waarom jij moest gaan. Zou het lot je leven leiden dan, zijn je wegen al bepaald. Iemand waar je zo van houdt, raak je zomaar kwijt. Jouw verhalen tegen mij zijn verleden tijd. Zou het lot je leven leiden dan, zijn de wegen al bepaald. Alles is veranderd sinds jij hier niet meer bent. Ik lees je naam in de sterren, overal waar ik ga ben of sta. Fluisterend hoor ik van verre jouw geluid. Je leeft nog elke dag. Kan ik verder zonder jou? Staat de tijd nu stil? Was je nog maar even hier? Het is alles wat ik wil. Alle vragen die ik je stellen wou. Dingen waar ik nog mee zat. Niet dat ik je missen zal, waar ik van je hou. Ik lees je naam in de sterren, overal waar ik ga ben of sta. Fluisterend hoor ik van verre jouw geluid, je leeft nog elke dag.